No niin, tervetuloa Underground Huminaan. Tulin vähän myöhässä, tuossa tuli jotain vanhaa toistoa, miten sanoo, mutta kuitenkin nyt lähtee tämän päivän lähetys ja Future Sound of London aloittaa ja Accelerator nimiseltä levyltään kappale Expander. Joo. Hey. above me, yeah. What you think isn't always true. Don't try to debate me. You should know that I'm womanly wise. Still you're trying to manipulate me. You don't know where your interest lies. No, you don't know where your interest lies. You don't begin to comprehend. You're just a game that I like to play. You may think that my friend's alright, but I won't let friendship get in my way. No, I won't let friendship get in my way. Indications indicate running the same riff will turn you around. Obviously, you're going to blow it, but you don't know it. Simon & Garfunkel ja varmaankin vähän vähemmän kuunneltu ja soiteltu kappale levyltä Bookends. Se julkaistiin vuonna 1968. Tämä on siis 13. kappale siitä ja You Don't Know Where Your Interest Lies. Niinpä. No, mutta ei tässä kai se kummempaa. Pitää vielä pari kuppia rystää kahvia, että alkaa nuo aivot ehkä toimi. Laitetaan tämmönen legendaarinen proge-klassikko tuolta jostain 70-luvulta. Focus, hocus, pocus. We'll be right back. Rautaperse, itäpuolen saastaa. Ja nyt on pakko raastaa. Mun kuuri on syöty ja keppi silee. Mulle kelpaa kaikki, mun kudelle jo nimeä. Nyt on pakko saada inee. Hapa nemäks sisee, takulle jo väli, kuhan takku on. No koht tulee pimeä, suavea tukkaan. Tänään rautaperseist, naku teemme hukkaan. Eka tankkaa, roihikan ankkaan. Ankas Anu lantaa vireny fantaan. Ja eihän mun kelli nyt auteja tunnista. Anu tulee kohti, mä tulen puntista. Olen rautaperse ja Anu on lumppu. Paha muta sumppu, mut parempi ku tumppu. No hätäsee, Mut kun ruoppasee lapasee, kuukauden päivät, niin alkaa jo ramasee. No osoite on Kurkimäki, sitä ittee. Anu heittää kledjut veks ja menee litteeks. Teen samoin tavoin, alan koukkii. Jos ei tule tuheroon, niin tule toukkii. Ja siksipä siksi, kun Skode alkaa liikkuu. Mä vaihdan holeet ja kolan savu kiippuu. Mun silmissä sumenee, mä näen tähtiä. Anu haluu lisää, mut tämä poika lähti. Mun lekani on pikkusen likanen, lavuaarissa pesu pikanen. Suavea lettiin mä sipasen, ja pohjanaka designi kiintuihin ripasen. Ja otan uuden suunnan, bohemian parketin, Ronningholmien B-supermarketin. Hilloa, lettuja, kermaherkkua, ei tarvi härkien punteis minkään lerkkua. Troolit veteen, turskaa ja seitiä, alta kasti merkittää hurskasta leidiä. Tänä yönä käy kaikki mitä voi painaa, mut jos kelat edes kahden viikon pikalainaa, niin se on nojaa. Mä haluun vaan nojaa, ja heti löytyy estä pari tipukenttä Skodaa. Haluuks tytöt lähtee lakanoihin Spodaa? No paitsi kondulomaa, avainlukko pesään ja linnunpesät sisään. Kledjut eka vittuun ja pyykki poika nisään. Ja sitten hani voi kiinni lipittää mun häntää. Toinen loimussa näpelöi sen mäntää. Ja superloini poppaa, rautapersi proppaa. Yhdestä vaan voi aloittaa ja pitää heitä noppaa. Hei hani joka ventaat, saisko olvia? Hikki puskee kun heiluttelee kolvia. Kun lahjat on rees, on olo sees, ja tipput sanoo, eihän me ees tiedetä sun nimees. No voi sentään, sehän tästä puuttuu. Menkää rappu, tsekkaa postiluukkuu. Sehän oli Notkean Rotan levyltä. Missä se nyt menikään taas? No joo, kyllä vaan. No viisihän nyt oli Rauta perse, kuten varmasti tuli selväksi. Niin, se oli Panokset piippuu ja Pöhinät pönttöön vuodelta 2002. Ja siitä sitten viides rykäisy. Joo, ei ole totakaan nyt vähän aikaa tullut kuunneltua, mutta eipä siinä nyt tuli. Seuraavaksi sitten sellainen kuin The Hives. Levy on ilmestynyt ilmeisemminkin 2002. Ja tämä oikein nimennyt tämän levyn Your New Favorite Band. Katsotaan, pitääkö paikkansa tämän viidennen kappaleen kohdalla tältä levyltä. Niin, Untutored Youth on biisin nimi, joten kuunnellaanpa. We have the attitude to go, and it's a blow. Don't wanna wait between, don't listen to. We have the attitude to go, and it's a sound. You can hear me just by looking at my mouth. We have the attitude to go, and so are you. You better like it, but there's nothing you can do. We have the attitude to go, don't even try. Then you should know it all the words that was. And if I really wanted to learn something, I'd listen to more records, and I do, we do, you do, so... We have the attitude, yo, and let's go. What a piece of God you have to do since we have the attitude, yo. There's a cat, so where you gotta be a perfect match. We have the attitude, yo. We won't fit in, but there's a way to have the gun. We have the attitude, yo. Yes, that's it. My name comes through the perfect fit. And when people tell me what is okay and what is not, it should not be an unexpected scene. Saying, I extend my middle right hand titties and say, hey, would you like a lemon or lime with that piece of advice, mister? Come on! We are the attitude, yo, and that's the flow. The one I like to see we don't listen to. We are the attitude, yo, and that's the style. You can hear me just by looking at my mouth. We are the attitude, yo, and so yo. Your mama like a bunch of stuff you can do. We are the attitude, yo, but if you try, maybe to know another way. Siinä oli Rahul Dev Burman. Joo, erittäin elokuvallista ilmaisua. Joo, vuonna 1975 julkaistulta levyltään Shalimar. Ja toi oli siis Countess Caper suluissa Music. No kyllä se musiikkia oli, joo. Toi oli siis neljäs kappale kyseiseltä levyltä. Ja sitten samaa aikakautta, tarkkaa vuosilukua nyt ei mulla tuolla nupissa ole, ei siellä oikein muuta olekaan kuin pipo ja kuulokkeet nyt tällä hetkellä. Joo, mutta kuitenkin Curtis Mayfield tulee meille laulamaan kappaleen Little Child Running Wild levyltään Superfly. Se on avausraita. It's time to take another train. Don't care now what nobody say. I gotta take the pain away. It's getting worse day by day. And all my life has been this way. Can't reason with the pressure, man. Finances all that he understands. You junkie mama crash, you know. Would rip her, but I love her so. Love her so. Yeah. some food. I'm so hungry all the time. I don't know how to stop. I don't know how to stop. I gotta get some sleep. I'm so nervous in the night. And I don't know how to stop. I don't know how to stop. I don't know how to stop. Peter Gabriel ja nimellään varustetulta levyltä, mikä on siis julkaistu vuonna 1977 ja siis Peter Gabriel nimellä. Ja Self Control, No Self Control oli se biisin nimi. Mitäs siitä muuta voi sanoa? Toinen kappale kyseiseltä levyltä. Joo. No, ei mitään. Lähdetään blues-linjalle nyt hetkeksi. Laitetaan Ramblin' Jack Elliot, Old Blues. Tää on vuodelta 58 ja levyltä Jack Take the Floor. Näin on. Here's an old song I learned in North Carolina. It's kinda humanly about a dog. Well, I had a dog, his name was Blue. I had a dog and his name was Blue. I had a dog, his name was Blue. And I bet you $5 it's a good one, too. Calling him Blue. Good dog, you. treat a possum in a hollow log. Blue treat a possum in a hollow log. Blue treat a possum in a hollow log. And you could tell from that it was a good old dog. Crawling here, blue. Treat a possum out on a limb. Blue barked a possum. Possum growled at him, calling him blue. I'm gonna let you have some too. When old Blue died, he died so hard he shook the ground in my backyard. So I dug his grave with a silver spade, lowered him down on a golden chain. Every linker did call his name and cry, yeah. Tell you so you know, I'm gonna say it just to let you know. I'm gonna tell you so you know, old Blue's gone with the good dog. Go. Crying here, Blue. I'm coming. Thank you. So far from me, we got it so wrong, so wrong. How did we let it get this cold? How did we let it get this cold? näin. Sehän oli The Pineapple Thief tuolta Britanniasta, kyllä vain. Ja tää oli 11 levyltä. Ne on aika tuottelijata näemmä olleet. Joo, tää on ilmestynyt elokuussa 2016. Ja niin siis Your Wilderness-niminen levy. Niin, ja tuo oli sitten The Final Thing on My Mind siitä kyseiseltä levyltä. 7. kappale. Ja no, mitäs tosta sanoo? Ei kai se kummempaa. Loistava biisi tietenkin ja niin edelleen. Että, joo, mahtava setti Brugge, mutta nyt siirrymme kotimaiseen tuotantoon ja laitetaan vähän puhelaulun kaltaista meininkiä. Vitun kova ääni, levyltään Aikataulois. Sekin ilmestynyt jo 2011, kylläpä aika vierähtää. Joo, se on Betoni viidakossa, 9. biisi kyseiseltä levyltä. Betonit, demonit liikkeellä, muuten huomaa niin. Kuolleissa kulmissa kuhisee, portikongis rubikonna korvaa supisee, mutta ei saa pelätä, ne aistii sen kuin vampyyri elävän lihan. Terävä hammas venamassa pihas, pani kulkijaa. Hetki hetkeltä punnitaan selviytymistaidot, vailla kunnia on nälkäinen susi. Väijymässä eksynyttä, apuna sika psykottinen ekskyttä. En ehdi räpäyttää edes yhtä kertaa huomiani, tai joku viskoalta tuolia ja kuori takin päältä. Kääntää lakin päästä lasin sirut takaraivon todisteeksi jäävät. Kivi kasvoi viidakossa, mielekin jo likiturta. Tässä ajassa ei sankareita ikin surra. Ne sodas kuolee, luulee, että joku huomaa, niin vitun. Kuoppaa vaan ja herran huomaa siis. Nurka takana jo kuolema korisee. Kuulen kuinka valhe korvis hiljaa humisee. Mutta ei ne vedätä, mä aistin se kyllä aina kun selätän vihan. Ei oo hampait pedon kidas, vaan niin tutkijaa. Hetki hetkeltä punnitaan selvitymistaidot. Jos on murkina on sammumaton tuli valaisemas eksynyttä, joka olettaa, että on parempi olla mykkä. Mut jotain omaa mieltä turhan otsi huolissasi. Aine kyllä pärjää, ehkä oot ja huomennakin täällä. Jos et luonnonkortteis väärä, ei oo laskettu päiviemme määrä. Jolla kädes aikataulu vieressä oli, jota vahtivalla apinalla koulus. Jono on pitkä kumaan tapirilta sauhut, isot naurut saa aikaan päihde ongelmainen dinosaurus. Putoan ovesta tunneliin ja luulis ettei tarina voi jatkua enää kummemmin. Kunnes saavun Vaasan kadulle, missä viidakossa mies nousee vaalle tavuineen. Madame Madusan, why is that? Kaikuja 80-luvulta, todellakin vuonna 1980 julkaistu Signing Off-niminen levy yhtyeeltä UB14 ja siitä 11 kappale Madame Medusa. Ja tuo bändin nimihän tulee tuosta brittien tämä työtön fläbäristä. Joo, sellainen kannanotto heiltä. Ei siinä. Pistetään nyt vähän tuota suomalaista vaihteeksi ja Wigwamia. Hard and Horny remasteroitu vuonna 2003 ja siltä levyltä nyt sitten 16 biisi. Luulosairas. Kallion näin. Kiva, tuli kaikukin. Se oli Tool ja Aenima nimiseltä levyltään 2019 julkaistu. Ja 7. kaappale, Hooker with a Penis. Sellainen, joo, vähän tuommoista progemaista meininkiä. Ja tuota ei siinä, nyt mennään toisenlaiseen meininkiin. Päästetään tuota sliipparit hillumaan. Joo, no niin, on se niin väärin, just niin. Mä en ole mitään, mä en halua enää asua Savossa, mä haluun kaupunkiin. Haetko itte risun vai haeko minä? Nyt ryskuripari oikaa, perkele poika. Poika on hullu tai tavattoman rohkea, jos kaupunki ei haluaa. Muuta kaupunki ei ole kuin Savo meille savolaisille. Paina se kallokolli. Mä haluun kaupunkin. Pääki! Kato Alama. Mikä? Meni jo. Sekä Anita, se päästi stressaa, totuus täytyy tunnustaa. Siementä vakoon ja muija lakoon, on se niin väärin. Jutsi paskalle haiset, viet jupilta naiset. Raha on tonne ja navetassa sonne ja. Siementä vakoon ja muija lakoon, on se niin väärin. Rehupuntila on ruista. Runsaasti hiasa ja puimakone, brand new pihassa. Siementä vakoon ja muija lakoon, on se niin väärin. Alas munisako on, kenkä heinän salaisuus. Reupulti kainalossa, taas nainen uus. Siementä vakoon ja muija lakoon, on se niin väärin. Entäs lypsyaika? Se on lanta Jussin taika. Jauho julpi lauraa, tykkän tästä pahaa. Siementä vakoon ja muija lakoon, on se niin väärin. Aisema musta teki väärin, että joku olkihattu kurripösä tulee tänne jumalalta Heinäharjavalla. Isä on pieni jumalalta pussipysäkillä. Siis se tulee tänne diskoon niinku leukki, että se on joku ylämaan riopin jumalalta, kun mulla sentään Rolexin kädessä ja pari klubikorttia handussa ja 10 miljoonaa dollaria jo pankissa ja heinäsirkka tulee, mikä Heinäharjava tulee ja vetää kaikki naiset täältä mukaansa jumalalta. Levittelee jotain loksansa, missä on muuta kuin sian ruokaa ja jotain muuta. Separaattoreita. Ryöpsereina, kutareonto. Pelto, pelle. Traktori, piru. Maitamoukka, uuno. Hei, Lante Jussi pussaa. Irma sekä Anita. Se vasti stressaa. Totuus täytyy tunnustaa. Siementä vakoon ja muija lakoon, on se niin väärin, on se niin väärin, on se niin väärin, on se niin väärin, on se niin väärin, on se niin väärin, on se niin väärin, on se niin väärin, on se niin väärin, on se niin väärin, on se niin väärin. Siementä vakoon ja muija lakoon, on se niin väärin. Siementä vakoon ja muija lakoon, on se niin väärin. Shishi. Wandali. Oh yeah. Oh yeah. When I feel the strain, oh yeah. When you are down and out, running from north to south, what more can you do? Why must I? Shishi Wandali. Hep Tones and Liiperi. Juu, tämmönen kokoelma, joka on ilmestynyt joskus 97, Lee Scratch Perry, Arkologi, Real E, Dub Adventures ja niin edelleen. Joo, se oli Why Must I suluissa version. Juu, semmoista pärisyttelyä siinä. Ja nyt mulla oli tuossa seuraava kappale mielessä, mutta pää tyhjeni yhtäkkiä. Kiva. Niin, hetken aikaa. Joo, niin se olikin. Seuraavaksi tulee Nuclear Holocaust, Black Palle, samannimiseltä levyltään 2019 ilmestynyt. Ja kolmas kappale, niin tämmöistä hevin ränkytystä. Everyone will be zombie. In a moment, everything. Sincerely thought I was so complete. Look how wrong you can be. The women I've known, I wouldn't let tie my shoe. They wouldn't give you the time of day. But the slit-eyed lady knocked me off my feet. God, I was so glad I found her. And if there ever was, Raspikurkku Rod Stewart vuoden 1971 levyltään. Ja niin, no taas tuo hyppi ja niin edelleen, silmätkin pomppi. Tonne pomppas toinen ja tonne toinen, nyt mitäs tehdään. Niin, se oli tuota avauskappale levyltä Every Picture Tells a Story. Ja sattumoisin myös nimikkokappale kyseiseltä levyltä. Kumma juttu. Joo. No, ei kai siinä. Pysytään musiikissa niin kuin aina ja seuraavaksi tulee meitä viihdyttämään The Orb. Okidokii, It's The Orb on Compact Disco -levyltään. Ja siitä semmoinen kappale kuin Ripples. Thank you. Won't take long, baby, 'cause there hardly any left. out the window, I'm looking at you. Well, I'm dreaming all the sweet dreams and the memories of the past. Feels so fine, honey, that's why love should last. Feels so good, darling, it's all because of you. I gotta love you, I need to love you. I wanna love you so nice. I'm looking out the window, I'm looking at you. Yeah, I'm looking out the window, I'm looking at you. Yeah, I'm looking out the window, I'm looking at you. Jeps, sehän oli Steve Ray Vaughan, vanha kunnon, ja Soul to Soul-levyltään, joka ilmestyi vuonna 1985, ja taispa olla muuten viimeisiä levyjä herralta, kun sattui helikopterionnettomuus ja niin edelleen. Ja mies sitten menehtyi. Joo, se oli siis Looking Out the Window-biisi. Tässä näin, ja joo, no... Mä oon niin tyhmä, että mä jaksa selitellä turhia. Mä laitan The Sensational Alex Harvey Band. BBC Radio 1 Live in Concert. Nyt ei ole vuosilukua, mutta joskus 70-luvun puolen välin, tai joskus 74, jotain sitä luokkaa. Niillä holleilla. Juu, 9. kappale siitä, ja Hole in Your Stockings on kappaleen nimi. and she keeps on rocking. Thank you. glasses. Teeth whitener. Deluxe edition box sets. Volcanic ash soap. Anti-aging cream. Self-love. Multivitamin supplements. Noise-canceling headphones. Self-esteem. Designer trainers. Self-indulgence. Diamond cufflinks. Detox drinks. Self-obsession. Self-defense. Smartwatch. Self-obsession. Self-defense. Organic LED television. Self-love. Self-control. Fitness club membership. Self-doubt. Fake eyelashes. Self-indulgence. Monogram luggage. Self-esteem. 180-gram vinyl British shell. Branded water. Self-help. Self-love. Näin. Se oli Steven Wilson ja Personal Shopper. Joo, tuo oli siihen aikaan vielä 2020 sinkkujulkaisuna, mutta kyllähän se on sitten levyn siitä, missä tämä kyseinen kappale on. Se on Future Bites. Mut joo, tää oli sinkkuversio. En tiedä, onko levyversio samanlainen. No, ei siinä. Sitten laitamme tuota Mac Mavis. Sen niminen artisti, suomalainen heebo. Eipä tätäkään liiemmälti varmaan missään soiteltu, joten nyt soitamme. Ja ootas nyt, kun mä saan selvän tuosta. Stop signal, suluissa warning from the future. No niin, varoitus siis tulevaisuudesta. Thank you. unchangeable life. Children of the light, in the garden of your heart and mind. Born in nature of life, children of the right time, of the right time. Feeling like there is no tomorrow, leaving me thinking of only sorrow. Siinä oli Four Hero, ja Four Hero ja Garden of the Life, vai mitäs se nyt olikaan, Golden Age of Life, joo, tuossa taannoin tuli vaan juttua siitä, että biisin, kun kerran kuulee väärin, sen aina kuulee väärin, ja näinhän se yleensä on, mutta joo, ei siitä sen enempää, nyt riittää tollanen hempeily, että voisi vähän laittaa jonkun näköistä särökitaraa rähisemään tähän, ja siihen sopii loistavasti Pantera vuoden 1985 julkaistulta levyltään I Am The Night, 8. kappale, Right On The Edge, näin. Kunnon kattaus sellaista muusikkoa, että ei tosikaan. Joo, Jimmy Page, Jeff Beck, John Bonham ja ketä kaikkia tuossa nyt olikaan, mutta nää on mainittu näin. Ja Would You Believe oli biisin nimi ja vuonna 70 julkaistu Smoke and Fire. Laulajana taisi toimia Screaming Lord Sutch. Joo, sellainen legenda. Mutta sitten taas lisää musiikkia niin poispäin. Onhan tässä vielä vähän alle 50 minuuttia aikaa, joten no seuraavaksi tulee kappale, joka on nimetty vaan Dub Rock. Ja esittäjästä ei tiedä, mutta jotain näitä Studio Onein arkiston aarteita. Olkapa hyvät. We'll be right back.

The fast is doing the fun. Siinäpä oli D-Fast. Se on no siitä on hyvin vähän minkäännäköistä oikein kunnon tietoa. Funkaholics oli biisin nimi ja sen verran tietää, että pääkaupunkiseudulla vaikuttanut ainakin. Tiedä sitten mihin, vai onko vielä ja niin poispäin, mutta joo, sellainen tuotanto. Tässä on vielä... No, vähän reilu puoli tuntia musiikkia, siis musiikkia ja lisää musiikkia. Pistetään tosta Nashville Teens. En mä tiedä, kui teineen on oikeasti, mutta jostain tuolta 60-luvulta. Tobacco Road. Shack. All I had was hanging on my back. Only you know how alone this place called Tobacco Road. But it's home, the only life I've ever known. Only you know how I know. Tobacco Road. Save some money, get rich and old. Bring it back to Tobacco Road. Whoa, whoa, whoa. Bring dynamite and a crane. Blow it up, start all over again. Build a town, be proud to show. Give the name Tobacco Road. 'Cause it's home. The only life I've ever known. I despise it 'cause you're filthy, but I lost it 'cause you're home. No niin, sehän oli tietenkin Kraftwerk ja Computer World-levyltä ilmestynyt vuonna 1981. Tämä oli siitä sitten 7. kappale, It's New Fun to Compute. Kyllä, kyllä. Seuraavaksi sitten tuleekin Chicago ihmettelemään, että mikähän aika nyt sattuu olemaan. Vai niin, että does anybody really know what time it is? Niin, se on vuonna 1969 julkaistulta Chicago Transit Authority-levyltä. Toinen kappale, juu, tämmönen. Does anybody really care? If so, I can't imagine. No niin, siinähän oli sitten päivän tanssiosastoa. Infected Mushroom ja The Gathering-levyltään, joka ilmestyi 1999. Ja siitä sitten viides kappale, Psycho. Joo. No, nyt ei enää kauheasti ole tässä aikaa. 12 minuuttia repiät, joten pistetään nyt verkkosukat heilumaa. Kyllä, Fishnet Stockings on biisin nimi ja se on Stray Catsin ensimmäiseltä levyltä vuodelta 1981. Ja toinen biisi siitä, että Fishnet Stockings. Well, my sweet baby wears fishnet stockings. When she starts a rockin' then there ain't no stopping. Sing a bop, bop, a doo bop. Fishnet stockings, shoo, wop, a doo wop. When she's a rockin', bop, bop, a doo bop. There ain't no stopping. Rockin' with my baby in a fishnet stockings. Well, she's got a pair in pink, got a pair in red. When she puts the black ones on, she makes me lose my head. Sing a bop, bop, a doo bop. Fishnet stockings, shoo, wop, a doo wop. When she's a rockin', my baby in fishnet stockings. What's up? Thank you. näin. Se oli D-Light vuodelta 1990 World Clique-levyltään. Neljäs biisi, Try Me, I'm Very You. Ja ohjelma-aika nyt alkaa olla tosissaan vähän finaalipuolella, joten ei tässä sitten auta mitään muuta kuin pistää viimeiset hitaat ja heippästä sanoa hei hei ja niin edelleen. Joo, kaksi viimeistä. Elvis Costello and the Attractions Armed Forces-levyltään 79 julkaistu ja 16 biisi Clean Money suluissa Extended Play ja sitten vielä viimeisenä Megadeth Risk-levyn 99 ilmestynyt 12 kappale ja sopii niinku teemaan sinänsä Time the End. Joo, hei nyt.